tak, yo. Czasem chluśnie, bo uśnie, a czasem, bo nie uśnie rano. Witam się z lustrem, i gdzie jest kurwa uśmiech? To przez nie i wódkę ratuję się łóżkiem sam. Pośród czterech ścian, szafą, biurkiem i łóżkiem. I z myślami, brak tych łez, łaczery mami. Znów dałem plamy i wiec, zjebały mi się plany. Ciągły stres, leżę, czekam, aż się włączy sen. Nigdy nie skończy się, ale udało się ninja, szkoda życia, co ty? Trzeba było zamknąć rozdział, zacząć pisać nowy. Jestem dzisiaj zdrowy, idę z blifa zrobić i wyrzucam z głowy wszystkie dziwne myśli, chyba dziwki chwilą. Wziąłem zimny prysznic, jestem sobą i staram się być ambitna. Miałem kryzys, brak chęci i forsy też. Nigdy nie skończy się. Słychać syren jęk, ten dźwięk to pogotowie. Cokolwiek, co spędza sen z powiek, nikt się nie dowie i nikomu nie powiesz. Musisz dusić to w sobie, czeka znowu na koniec. Myśli gonią po głowie, serce na ramieniu. Jak jesteś bez winy, to weź mnie ukamienuj. Czekam aż po ciężkiej nocy wstanie nowy dzień. Nigdy nie skończy się, boisz się? Ja też czasem mam tak. Prawda czasu, prawda ekranu, prawda. Parę razy w swoim życiu miałem farta. Nienawidzę, gdy sumienie każe mi się zamartwiać. Myślałem, że to się nie skończy, jak Józef K. Powolny proces, odbić się w górę od dna. Czekam aż po ciężkiej nocy stanie nowy dzień. Myślałem, że to już nigdy nie skończy się. Myślałem, że to już.